Ojciec Jacek Gniadek, misjonarz werbista, niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu, czytamy w dzisiejszej Ewangelii według świętego Jana. Pusty grób jest źródłem chrześcijańskiej nadziei i radości. Życie jest tylko przejściowym etapem, śmierć nie jest końcem. Chrystus zmartwychwstał. Piotr ma teraz powód do radości, ale jeszcze kilka dni wcześniej niczego nie rozumiał. Wielu uczniów Jezusa nie wytrzymało próby i uciekło od Niego. Dzisiaj uczestniczą w zwycięstwie swojego mistrza nad śmiercią. Ta wielka radość dała im siłę do głoszenia dobrej nowiny i przyjęcia własnej śmierci dla Chrystusa, gdyż większość z nich zginęła śmiercią męczeńską. Ta radość może stać się również naszym udziałem, ale zależy to od tego, jaką postawę przyjmiemy wobec pustego grobu. Śmierć jest zawsze punktem odniesienia. Może być końcem wszystkiego, czyli stratą, ale może być też zyskiem. W ekonomii klasycznej istnieje pojęcie preferencji czasowej. Jest ona miarą tego, w jakim stopniu aktualna satysfakcja jest bardziej pożądana od takiej samej satysfakcji w przyszłości. Preferencja czasowa może być wysoka. Wtedy mamy pragnienie jak najszybszej konsumpcji dostępnych nam dóbr. Może być niska. To znaczy jesteśmy gotowi do powstrzymywania się od konsumpcji bieżących dóbr na rzecz wyższej konsumpcji przyszłości. Każdy z nas może mieć różną preferencję czasową. Zależy ona od wieku, osobistych upodobań, jak i zewnętrznych czynników. Hans Hermann Hoppe, niemiecki filozof i ekonomista, twierdzi, że w pewnym sensie biologiczne fakty mają bezpośredni wpływ na preferencję czasową. Dziecko zdecydowanie woli dobra teraźniejsze od dóbr przyszłych, gdyż żyje tylko obecną chwilą. W miarę jak dziecko dojrzewa i staje się osobą dorosłą, stopa preferencji czasowej maleje. Maleje, gdyż osoba dorosła ma już poczucie czasu i wzrasta u niej końcowa użyteczność dóbr przyszłych. Pojawia się motywacja do oszczędzania i inwestowania. W końcu człowiek zbliża się do kresu swojego życia. Stopa preferencji czasowej znowu wzrasta, gdyż przyszłości jest już niewiele. Człowiek nie przykłada już wagi do oszczędzania i inwestowania. Sytuacja zmienia się, gdy człowiek posiada rodzinę. Jest wtedy zainteresowany zapewnieniem swoim dzieciom środków do życia. Z tego powodu stopa preferencji czasowej u takiego człowieka, nawet w podeszłym wieku, pozostaje na poziomie typowym dla osoby w sile wieku. Człowiek znowu widzi sens w oszczędzaniu i inwestowaniu. Ale powstaje pytanie od tego, kto sam jest podmiotem tych działań. A co z jego przyszłością? Biologicznego zegara nie można oszukać. Czy wszystko kończy się w momencie śmierci? Życie pokazuje, że można przeciwdziałać efektowi starości i zawiesić jej wpływ na poziom preferencji czasowej. Okazuje się, że wszystko zależy od tego, gdzie umieścimy cel naszego życia. Wiara w pusty grób poszerza naszą perspektywę. Nadaje naszemu życiu nowe znaczenie. Wtedy inwestowanie we własne życie nabiera znowu sensu i mówiąc językiem ekonomii, jesteśmy gotowi do powstrzymywania się od konsumpcji bieżących dóbr na rzecz wyższej konsumpcji przyszłości. Jesteśmy gotowi, jak święty Paweł, wszystko uznać za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa. Księga Mądrości mówi nam, że życie człowieka jest krótkie i znikome. Wobec kruchości ludzkiego życia można zająć dwie postawy. Pierwsza to postawa sprawiedliwych, którzy w zaufaniu Bogu widzą przyszłość poza ziemskim wymiarem. Księga Mądrości mówi, bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności. Druga postawa to postawa bezbożnych, którzy odrzucają przyszłą zapłatę, mówiąc, korzystajmy z tego, co dobre, używajmy świata, upijmy się winem wybornym, nikogo z nas braknąć nie może swa woli, wszędzie zostawmy ślady uciechy. Krótkowzroczną postawę bezbożnych Księga Mądrości ocenia jednoznacznie. Jak pomyśleli i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Nie pojęli tajemnic Bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty dusz czystych. Napięcie pomiędzy sprawiedliwymi a bezbożnymi ciągle trwa. Jest to napięcie, które istnieje w nas. Jest to napięcie między mądrością Bożą a materialistyczną i hedonistyczną postawą wobec życia. Jedyną odpowiedzią, która nadaje sens naszemu życiu, jest wiara w pusty grób. Wiara nie polega na twierdzeniach naszego rozumu. Jest ona raczej problemem serca, które daje inne racje niż rozum. Te racje stają się intuicjami, których nie sposób udowodnić. Podobne do aksjomatów w matematyce czy prakseologii, których nie da się udowodnić ani obalić. Święty Anselm powiedział: uwierzyć, żeby zrozumieć. Aby odkryć prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa, musimy najpierw uwierzyć w pusty grób. Musimy uwierzyć, że Chrystus zmartwychwstał i pokonał śmierć. Wtedy zrozumiemy, czym zmartwychwstanie jest dla nas. Przestaniemy się bać śmierci, cierpienia i własnej słabości. I za świętym Pawłem będziemy w stanie powtórzyć: dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Było to kazanie wolnorynkowe w kontestacji wygłoszone przez ojca Jacka Gniatka, misjonarza werbiste. Wszystkim słuchaczom kontestacji życzę błogosławionych świąt wielkanocnych. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę o godzinie 10:00. Szczęść Boże!